blando sinest me un cor de dolor. Ora crescente l'amore vigente, vigore la mente, miser morior. Ehi morior, ehi morior, ehi morior. Ut quod amem cogor, et non amor. Si mi dignitur quam desidero, felicitate iuvem supero, nocte cumilla si dormiero, si sua labra teme supero. Mortem subire, placente rovire, vitamque finire limen potero. Ei potero, ei potero, ei potero, tanta si gaudia recepero. Veracum anima duertere, opta vi manus utin volvere, simplicibus mamistus alluderem, sic cogitando traxi venerem. Satus amore quodos lamberem, hei lamberem, hei lamberem, hei lamberem.